Bismillahi as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Darsi muzaymi bardaro darsi ana 21 may shahr kitob Madina ay. Dars mun jazmul mudari'. جزم مداری بیلم ولما یعنی که ما نصب شد گرفته بودیم نصب فعل مداری را گرفته بودیم امروز جزم شما داریم ما میدونیم که فعل چی میشه جزم میشه یعنی که جزم خاص برای فعل و جر خاص اسم یعنی که امروز ما جزم مداری را میگیریم در درس مدت ادوات چورده است یعنی که لم ولما خب در اصل جزم فعل مداری بگیم دو قسم می شود یک قسمش ادواتی هستند که بگیم که یک فعل جزم میکنن یک فعل و هستن ادوات هایی که دو تا فعل جزم میکنن اما خیلی در نصب هم داریم فعل هایی که مقصد یک فعل منصوب میکنن و دو فعل منصوب میکنن خلاصه جوالی وای نمیکنیم ادوات هایی که بگیم که یک فعل جزم میکنن مودا لام و لام مرادود است با لام امر قطعی لا نهیه هسته یعنی که چهار دانه لام امر و لا نهیه غیری لام و لام خب ادوات های دیگرش که گفتیم وای میکنن قسم دیومش اونایی که دتا فعل جزم میکنن اونو اینا چی فرق دارن اونو ادوات شرط یعنی که اینا هم قطعا نگه اونو ادوات شرطن و جزم میکنن 11 تن اونو 11 تن اونو را خیلی نمیگیریم حاضر خب کمیده اگر کم ترهای بوشده همه خیلی میگیم که مقصد کدامو هم تمام میشه رو دیگه هایشو نمیکنیم این از ما من ما مهما متا ایانا اینا حیثما انا ایا همینا چی هستن؟ ادوات شرطن یعنی که اینا هم جزم میکنن خب انا در درس ما که لم و لم مورا که وردهی از یه جده اسناد فعل مداری المجزوم بی لم و لم ایلا دومائر جه یک جدول کشیده است در جدول فعل مداری را آورده است مثال غایی مخوطه متکلیم در این جدول ما یعنی که سیغه را آورده است و جزم کرده است خودش مثال مذکر و مؤنث یک کم مشته مذکر و مؤنث اما پیش این یورا ذکر کردن یک چیز دیگر باید بگیم که ادوات جزم وقتی که جزم میکنن نه در همه حالت سکون میشه نه در همه حالت مثل که دیش دیسین سکون یعنی که در افعال خمسه علامت جزمش حذف نون های علامت جزمش چیست های حذف نون برای همقدر همش اهمیت نتیه که مقصد بگیم یا سکون باشده همش سکون است علامت های اصلی و علامت های فرعی داره اعراب برای همین ایرام به نظر بگیرین در اینجا گفت که المذکر یعنی غایب مذکر در نظر داره و مؤنثه مذکر و مؤنث غایب یعنی هو و هیره در نظر داره یکی حمیدون لم یذهب لم ادوات جزم شد آخرش سکون شد لم یذهب انا حمیدون لما یذهب حامدون لم و لما گفتیم که دتا داریم اوزی باید میگیم فرق بین لم و لما چی های هر دو جزم میکنن اما در کتاب مده همیجا حامدون لما یذهبو های یعنی دما موندگی های اگر در کتاب شما هم خیلی باشه این خطا های برای چی؟ برای که قویده من گفته سه که یذهب یعنی که باید میگیره سکون علامات جزم چی های سکون های باید سکون میموند نیکی سکون نموند است دما موند های انا خطای کامپیوتری های در این حالت دمیر فعیلش کی های فعیلش دمیر مستطیر های یعنی که ای فعل مداری برای فعل فعیل یکون فرقی نداره چه خیلی که در فعل مداری من 5 تا چی بود دمیر من مستطیر بود یعنی فعیل من دمیر مستطیر 5 دانه بود یعنی همی هم جزمی فعل مداری های فاعل چی خیلی که در فعل مداری بود فاعل همون همیجا همو خیلی همقا فرق ده همیه که حرکت های آخرش تغییر میکنن حرکت های آخرش چی تغییر میکنن یا جا سکون میشه یا جا حذف نون میشه دیگه یکون فرقیت اعرابی نداره ای فعل مضاری در مسئله فعیلش، یعنی که حامد لم یذهب کی است ای؟ انا فعیلش کی است؟ فعیلش دمیر مستتر تقدیرش هو. و عایشه لم تذهب فعیل کی است؟ دمیر مستتر تقدیرش هی. خب انت لم تذهب ضميرش كي ساي ضميرش مستتر تقدرش انت، وانت لم تذهبي دايجا شي ساي فعيلش يوي مخطبه تذهبي. انا انت لما تذهبي خب لم لا محرك شي چيز هستن و در امج اصل شي تذهبيناي اصل اصل كي تذهبيناي بروي كي چوبد در حالت جزم حالت اعرابي من حذف نون بود، نونش حذف شد و همین خاطر در ایجاش متکلم ده تای تر احمیت تین انا لم اذهبو اذهب اصل چه اذهبو نذهبو نیکی لم که در اومد چی شد لم اذهب سکون شد لم اذهب. خب ایم چی میگیم فعلش دمیر مستطیر تقدیرش انا. خب در جمع میگذاریم، در جمع میگه که الطلاب لم يذهبوا دیگه يذهبوا فعل مضارعی لم که در اومد لم یعنی چی بود؟ ادوات جزم در اومد جزمش کرد جزمش چی خیل جزمش دیگه اصل فعل چی بود؟ يذهبون یعنی که افعال خمسه ای يذهبون کی بود به خاطر جزمشی در افعال خمسه حالت جزمش ده چی کار میکرد؟ حالت نصب جزمش ده چی میشید؟ نونش حذف میشید برای اون خواهی لم یذهبو شید و فعلش کیه و وی جماعت. خب یک چه ایرو میکنیم تمام انشاءالله یک چه ایرو میکنیم ایرو شو بنایسین و همه دیگه هم خیلی ایرو میکنین میرین در همه جمله یکم که الطلاب لم یذهبو ای لم یذهبو تجم لم میگیم که لم حرف نفی و جزم و قلب ولی شرح میکنیم که نفی جزم قلب چیه خیلی قلبش کم تر وای دوره میتونه قلب بگی میتونه نگین. خب چونکه بعضی نوزی که دوره میگه که یعنی که در اعرابش چی میگیم؟ در اعرابش میگیم که لم حرف نفی و جزم و قلب انا للفعل مضارع مبنی على السکون چی هستای؟ مبنی على السکون انا یذهبو یذهبو من فعل مضارع مجزوم بلم و علامت جزم حذف النون برای چی؟ برای که لانه من الافعال خمسه و واو جماعه ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل رفع فاعل ای اعرابی انا همی جمع آی همی جمع من هم خیر اعراب میشن یعنی که همی وایش یذهبو من فقط. خب الطالبات لم یذهبن لم یذهب نه دیجا حالت جزمون چی هسته؟ حالت جزمون سکون هسته لم یذهب نه نه دیجا نون نسوه نه نون نسوه فعیله. خب دیجا پایانش میگه که یعنی در مخاطب های جمع ده انتم لم تذهبو علامت جزمش هست فی نونه برای چی؟ برای که افعال خمسه ایشم. خب انتون نه میگه انتون نه لم تذهب نه ایش هم چی هسته؟ تذهب نه انا لم ادوات جزمه تذهب مجزوم بسکون و نه نون نسوه در اینجا فعیلش انا نحن لم نذهب مبنی علی سکون انا فعیلش کی هسته؟ دمیر مستتر تقدیرش نحنو. خب میگه که لم اذهب لما تذهب لم یذهب لما نذهب علامت جزمی سکون یعنی که در همینو چی هستای؟ علامت جزمش سکون هستای و لم یذهبو یعنی جمع آورد لم تذهبی مخاطب آورد در اینجا میگه علامت جزم چه حذف نون یعنی که اصل چی بود؟ تذهبونه و تذهبینه بود در اصل. خب لم یذهب نه لم تذهب نه اینو مبنی علی سکونن برای چی؟ برای قطعی دمیری و قطعی نون نسوه فعیل نون نسوه برای اتصالش به نون نسوه چی شید؟ مبنی را سکون شید دیجا مبنی را سکون. خب لم وای میکنه معنی شکر بزن که لم و لم چی های؟ میگه که لم حرف جزمین و نفی حرف جزمی و نفی میگه یجزم الفعل المضارع یعنی که وهي مكان جزم مكان فعل مضرر ويقلب زمنه الى زمن الماضي وزموش قال مكان بموزي يعني بموزي مگردونا وقت كي لام ده فعل مضرر كي در اومد معنای ماضی را میتا فهم یعنی نفی چرا میکنه ماضی را زمان گذشته را میکنه فعل فعل مضاری اما چی است نفی ماضی است لما چی میگه لما میگه حرف جزم مثل همو و نفی و قلب هم همچین همش یک وظیفه دارن یلزم الفعل المضاری ایشان فعل مضار جزم میکنه و یقلب زمانه الى زمان الماضی و زمانش زمانی ماضی میگردونه خب یعنی که ما در اینجا بگیم که قایده که داد در این قایدهش یکان فرقیت بینش ندیدیم که ایشهش چی فرق میکنه اما زی در اینجا بیان میکنم یعنی که لم اکتوب معناه من میگه که لم اکتوب نمی نویسم اگر که به زمانی مضاری بگیریم لم اکتوب اکتوب و نکتوب زمانی مضاری های در آینده نمی نویسم اما میگه معناش چیه میگه ما گفتیم که لام که در مضارع دارم معنای ماضی نمیده یعنی من ننویسندم معناه استمرار و نفی استمرار یعنی بردوام بردوام بدنی نفی ای عدم الکتابه یعنی که عدمی نویسندن یعنی که ننویسنده بودن قد یکتبو و قد لا یکتبو نویسند یعنی که ننویسند یعنی که عدمی نویسندنش میگه که لم اکتبو یعنی که من ننویسنده بودم هم زمانی ماضی ده بگیم که هیچ وقت ننویسنده بودم انا لما اکتوب چی؟ لما اکتوب ایشم جزم میشه لما اکتوب معناش میگه ما کتبتو الالان یعنی که تو حاضر ننویسندم تو حاضر ننویسندم اما گذشته ده تو حاضر ننویسندم و سا اکتوب انشاءالله و در آینده می نویسندم اما لم چی بود؟ آینده نداشت امی و اگه گذشته تو آینده همارش نفی کرد رفت اما لما چی؟ فقط زمانی گذشته را تو حال نفی کرد و ای حال اوسنشه شاید که بنویسه خب میگه که اکتبت الواجبه آیا نویسندی وظیفه تا؟ میگه لم اکتوب ننویسندم ننویسندم لا یجوز حذف فعل جایز نیست که فعل حذف کنه مثال اکتبت الواجبه بگه لم تمام دیگه جواب نتا لم ایخه جایز نیست باید فعل ذکر بشه اما در لم ما چی؟ میگه که اکتبت الواجبه لما اکتوب نه میگه ننویسند میگه یعنی که یجوز و حذف و فعل میگه و تقول فی الجواب لما یعنی که میگه اکتبت الواجبه میگه لما تمام همقدر قطعی جواب است فعلا دویم برا ذکر کنه شرط نیست بکنه میکنه نکنه شرط نیست خب یعنی فهمیدیم که چی لم برای این کاری نفی ای زمان ماضی تا مداری تا مستقبل انا ای لم چی تا حال و بعدی حال میتونه نفی کنه میتونه نکنه یعنی که تا آینده بنویسه خب شاید که بنویسه شاید که ننویسه انا تمام همه قدر قایده دو دایده ایجده ما انشاءالله در آخری درس حاضر همه قدر قایده اما دیگه فرقیتوی که داره چندین فرقیتوی دیگه داره و دکی چه خیل استفاده برده میشه و انشاءالله ای دیگه کتاب ما گفته بودیم که ما در درس ما دیگه کتاب ما استفاده میبریم انشاءالله ای دیگه کتاب ها با کم ترک بگیم که خوبتر شرح میکنیم برای ادمایی که این چیزها را یک بار دوبار خوندگی هستن انشاءالله که این چیزهای دیگری که میتیم اینا نو میشن براشون اونایی که یکم بار میخوان همقدر کفایت میکنن انا دیگه اوشا و اینا کنن اهمیت هم ندین میشه بعد وقت شید گوش میکنی خب خویده دیمون چیسته اقسام و کلمه این قسم های کلمه کلمه چند قسم میشه میگه که الکلمه تو ثلاثه اقسام میگه که کلمه سه قسم میشه یعنی که اسم فعل انا حرف اینا میدونین همه جو در همی سر میکنن خیلی کتای ماده ماشاءالله در جزی دی مورده که ما ایرو با یاد گرفتیم نصب با یاد گرفتیم جزم با یاد گرفتیم همه را یاد گرفتیم نه و فهمانده سه که اسم چی میشه کلمه یعنی که سه قسم میشه اسم میشه فعل میشه و حرف میشه خب اول الاسم میگه اسم چی هسته له معنی معنی داره و لیسه له زمان و زمان نداره یعنی افاده کنه معنی هسته و افاده کنه زمان نیسته نحو محمد انا محمد معهد قلم کتاب انا یعنی که محمد معنی داره اما زمان نداره محمد گذشته محمد اوزیره محمد امر نداره برای چونه اسمه فعل دیمش له معنى معنى دورة وله زمان وزمان يعني كي زمان دورة وزمان ثلاثة أقسام ومياه كي زمانش چنده سي قسمه ماضي عمر مضاري خوب مياه كي سي قسمه الماضي چسي قرأ خوب خوند كتب نوشت كتبو خجمش أنا المضاري يقرأ يكتب خوب يكتبون تكتبين خلصا مو فعلوی مداری خب سیمش چی هست امر امر میگه اقرا اکتب خب اکتبی اکتبو این امر شای این رو میدونی سیم قسمو چه حرف حرف میگه لیس له معنا الا فی الجمله حرف ها میگه معنا ندارن مگر در جمله خودش به خودش یگان معنا نمیده مثال نحو فی فی الى عن حل قد خب اینو چی هست مثال حرف های جر حرف های استفهام جزم انا لا لان ان یعنی نصب نفی ایمینو رو آورده یه خجو مخجو یکو منو نمیتن اما در جمله که دارم منو میتن مثال انا فی البیتی انا فی البیتی فی دیجه چی منو داد من در خونه هستم لم اخرج لم اخرج در سیم رو زمان لم چستای انا ادوات جزم هستای اخرج خارج نشیدم خب حل حل یعنی آیو حل تو سافی رو معی آیو قطبه میره یعنی حال دیگه معنا داد لا تلعب بازی نکن خب خیلی امی قدر چیز داره سه قسمان کلمه در زبان عربی کلمه با سه قسم میشوه اسم فعل و حرف قیده دیگری ما میگه جمله تانی اسمیه و الفعلیه جمله اسمی و جمله فعلی اکه تقسیم کرد که مثال اسم فعل که فهمون جمله را گفته که جمله هم اسمی میشه هم چی میشه فعلی میشه جمله اسمی مون چی هست تبدا بیل اسم با اسم ابتدا میشه یعنی که جمله که اولش ده اسم اومد با اسم که سرشید چی هست جمله جمله اسمی هست یعنی جمله اسمی را فعل چه فرق میکنیم جمله اسمی با اسم سر میشه و تتکون من مبتدا و خبر ای مبتدا و خبر ترکیب یافته هست تتکون ترکیب یافته مثال الله اکبر الله اکبر الله اسمه اکبر اسمه الطالب مجتهدون طالب دیجه چسته مبتدا است و مجتهدون خبر است خب المدرس خرجه المدرس مبتدا خرجه خبر خب خیلی چی خبر شد بعد ایرام میکیم در تا انشاءالله میفهمین الطالبتو تکتب الواجبه الطالبتو تکتب الواجبه الطالبه مبتدا تكتب الواجب خبر يعني جمله فعلي خبر خب انا الجمله فعليه تبدا بالفعل ميه بفعل واي مشوا ابتدا ميوا وتتكون من الفعل والفاعل واي فعل وفعيل وتشسه عبارته جمله كي فعل فاعل نداشته باشه جمله جمله فعلي نيست اصلا جمله يعني كي فعل كي اومد در اونجا حتما و حتما فاعل وجود داره يا ظاهر باشه يا كي چی باشه مضمر باشه پنهان باشه یا که فاعلش ضمیر مستتر باشه خب میگه که مثال خرج المدرس خارج المدرس خرج فعل مدرس فاعل خب تكتب الطالبه الواجبه تكتب فعل فعل مضارع الطالبه فاعل والواجبه مفعول به منصوب اكتب فعل امر فاعلش انت یعنی مستتر تقدیرش انت و واجبك یعنی که مفعول به منصوب واجبه انا مفعول به منصوب و کش ضمیری متصل مخاطب خب الى اخره الطالب مجتهد خرج دای پایان یروب کرد الطالب مجتهد مبتدا مرفوع انا مجتهد و خبر مرفوع یعنی که مبتدا و خبر همیشه چی هستن حالت یروبشون رفع یعنی که مرفوعات هم خب المدرس خرج المدرس میگه که چه مبتدا مرفوع و خرج خبر فی محل رفع برای چی فی محل رفع برای که دیجه خرجه خرجه فعل چی هست؟ فعل ماضیه فعل ماضی مبنی علی الفتح و فعلش تقدیرش هو فعل فعیل و میگیم که فعل فعیل جمله فعلی خبر فی محل رفع خرج المدرسو خرج فعل المدرس دیجه فعیل خب این جمله فعلی و جمله اسمی بود قویده نگریمون اللاتی و اللائی الواتی میران یک جمع دیگر هم داره اصل در قرآن یعنی اللاتی و اللائی ذکرش دیگسته و فرق بینشون چی بگم نحات یکان فرق نمیمونن بگیم یکان فرق در معنی نمیکنن در نمیش فرق داره جا حمزه اومده یه در ایش مقصد خلاصه نمیش املایی در دا فرق داره در معنا یکان فرقی نداره ای اصلی بعضی این ازو که شد علما ذکر میکنن نحو ذکر میکنن اما چخیر بگم یکان اصلی وی نداره اصلی بگیم چیزی سخت مهم نیسته چون که رعی امی علما خوشانه بعضی هاش میگن که مقصد انا امی اللائی اللاتی دا کم ترک ویعی اعمی بگیم یعنی که بسیارتر استفاده برده میشه و چون که اللاتی فقط جمعی مؤنث استفاده میکنن در زنو استفاده میکنن اما اللائی هم در جمعی مؤنث استفاده میشه هم در مذکر اما در مذکر استفاده برده در شعر فقط استفاده برده گیه فقط در شعر استفاده برده گیه او قدر یعنی چیزی مهم نیسته ای چی هسته ای گفتیم اسمای موصوله هسته ای یعنی که جمعی مو الذی الاتی الاذانی الاتانی گرفته بودیم و امروز جمعش هم میگیریم یعنی که اسمانی موصولانی لجمعی مؤنث اسمای موصوله برای چی هسته ای برای جمعی مؤنث هسته ای و در اینجا میگه که الطالبات اللاتی خرجنا من الفصل الان من الفیلیبین طلبایی که یعنی آنهایی که خارج از صنف حاضر از فیلیپین هستند الطالبات اللائی همون چیز هست خرجنا من الفصل الان من فیلیپین یعنی که هیچ فرق نگذاشت جواب که فی محل رفع معناه انه حل محل اسم مرفوع یعنی که گپ چی معنا داره این گپ هم هست که انا الطالبات ای جوزی اعراب چی خیلی میکنیم میگیم که الطالبات مبتدا مرفوع علامت رفعی ضم الظاهره و اللائی یا اللاتی ایره چی خیلی اعراب میکنیم ایره میگیم که اسم موصوله مبنی على سکون فی محل محل شما میبینیم که ای پیشکش وابسته که چی را ما اعراب کردیم همین جمله که از ما اعراب کردیم در همین جمله ما ایره چی میگیم فی محل رفع برای چی برای که صفت طالبات های برای مقدر ایره بگیم فی محل رفع اما میتونه که جر شوه که نصب شوه و بسته ای موقعی اما ای محلی خودش اعراب میشوه ای اسمای موصوله خب تمام نه همه قدره در اینجا در قایده همان و قایده های جزمه گفتیم که بعضی ای قایده های جزمه بیان میکنیم در آخر درس انشاءالله کم ترک اخمونم بسیار رفته سبحان الله خب بین لم و لم ما گفتیم چی فرقیت های لم و لم ما قطعه درسته پیش نمیان تاون کردیم اما درس یکم کم تنگه با کلانتر شرح میکنیم انشاءالله یعنی که اتفاق علمای نحو در چی هن؟ اتفاقشون در چار چیزه لم و لم ما هر دش حرفی نفی هن هر دش جزم میکنه فعل مضارع را هر دش خاصی فعل مضارع یعنی که در فعل مضارع خاصه تر میدرایه حالت جزمش فقط و در فعل ماضی در اومدنش نمیگیم فقط در حالت حازم مضارع در نظر داریم و هر دش قلب میکنه زمانی چرا مضارع را به ماضی وقتی که در فعل مضارع در اومدن برای چی فعل مضارع گفتیم برای که در ماضی میایه بعدن وقت لما در فعل ماضی میدرایه دیگه کار انجام میده و دیگه وظیفه داره برای همین حاضر در حالت فعل مضارع را بیان کردیم خب لم یعنی که فعل مضارع خودش اما حالت صالح بدنش هست در حالت مضارع و حال یعنی سالمه یگان مشکل نداره معناش معنای مضارعه اما وقتی که لم که در اومد چیکار میکنه زمانش قلب به ماضی میکنه وقتی که در اومد زمانش قلب به ماضی میکنه مگر اینکه ادوات شرط بیان کرده بودیم در اول 11 تا ادوات شرط داریم اگر که ادوات شرط در همین لم در اومد مثال و این لم و این لم این ادوات شرط های لم در اومد در این حالت چیکار میکنه در این حالت زمان مضارع را قلب ماضی نمیکنه اگر در پیش چی باشه ادوات شرط باشه ادوات شرط کی باشه در این حالت زمانش به زمان ماضی نمیگردونه یعنی که همون زمانش زمانی مضارع میسته برای خوبتر فهمیدن سوره مائده آیه 67 ببینین اعراب شو نگاه کنین ترجمه شو بخونین انشاءالله که میفهمین که چی گفتیم خب فرق دیگرش لما چی هسته در فعل ماضی هم درویه اما در اینجا به معنای چی میداره؟ به معنای حرف شرط میداره. فهمو؟ در اینجا همچون حرف شرط میداره، حرف جزم نمیداره. مثال میگم که لما جاء، جاء دیدین جا وای نکرد، جزم نکرد. لما جاء چون که فعل فعل مضیعه، فعل مضارع نیست، فعل مضارع میشه جزمش میکرد. فعل مضارع که در اومد لما جاء زید اکرمته، شرط اگر که همون زید می اومد اکرامش میکردم. در اینجا چید؟ جزم نشید، ادات شرط شید. خب یه فرق دیگرشون چی هسته که؟ یک فرق دیگرشون همی هسته که در لم ادوات شرط میترویا. در لم موزی بیان کردیم در لم میترویا، اما در لم ما نمیترویا. فهمو؟ در لم ما نمیترویا. مثال میگه که این لم تفعل، این لم تفعل، اگر کمی کار نمیکردی این شرطه، این این. اما این لما تفعل نمیشه، درست نیسته. برای چی؟ برای که ادوات شرط در لما نمیداره، در لما میداره، در لما نمیداره. و فرق دیگریش گفتیم که لما چیسته؟ نفی استمراریه، مقصد که مستمره تا همو زمانی حاله، تا وقتی حاله دائمان. مثلا میگه که خرج زید، خرج زیدون ولما یرجع، ولما یرجع. خب خارج زید و برنگشت، یعنی که در اینجا همو آدمی که بگیم که برگشتنش روجوی همو آدم ها چی هستن؟ انتظارن، یعنی که بر بگرده. اگر بگه که ولم یرجی، مثلا خرج زیدون ولم یرجی، در اینجا انتظار نیستن برگشتنش، فهمو؟ یه منفیه. خب مثال منفی در لم و لم بایان کردیم، یعنی که استمرار تا وقت حال، یعنی که در لم و چی هسته؟ دائمان. برای که در لم دیگه او را بگیم که انتظار را نمیشن. در لم لم موقعی که گفت یعنی که انتظار است که بر میگرده. خب یک قیده دیگر لم، همه قیده بگیم که مشهور که جزم مداره که گفتی هر یک طلبه نو میدونه، یعنی که در آیاتی لم یلید و لم یولد. در این حالت، در این حالت لم بگیم که دو حالت داره، یا حالتش مستمر رای، یعنی که بردوام رای دائمان رای، یا حالتش منقطع رای. فهمو؟ یعنی که منقطع با چی مانو؟ با مانو که پیش از زمان حال، پیش از زمان حال در نظر داره تا حاضره. مثال میاریم مستمرش، مستمرش رای دائمان ابدن، ابدن. مثال لم یلید ولم یولد، یعنی که نزاده و نزاده شده است. ای ابدنه، ای چه مستمر رای دائمان بردوامه. اما منقطعش چه خیلی هسته؟ منقطعش ای هسته که مثلا که لم یکتب، لم یکتب زیدون درسهو. مثلا که چه زید درسه ننویسند. اما میتونیم که ای منقطع را چه خیلی میکنه؟ میگه که لم یکتب زیدون درسهو ثم کتبهو یوم الجمعتی، یعنی که فعل زمان، زمان چی شد؟ ماضی شد، گردانش قلبش کرد به زمان ماضی، یعنی که گفت که درسش ننویسون، زید درسش ننویسون. اما چی؟ ثم کتبه و بعد نویسوندش روز جمعه، یعنی که تا زمان حال، تا حاضر آدم گپ زده است، تا همی چی نه چی کرد؟ نفیش کرد، گفت که ننویسونده بود درسش، این کارش کرد. اما گفت که اما روز جمعه نویسوندش، یعنی که او جمعه پیش از حاضر گپ زدن همو آدم های، فهمو؟ پیش از گپ زدن همو آدم های. یا که اما در استمرار گفتیم که در چی مستمر گفتیم که لم یلید و لم یولد، یعنی که نبود، نزاده شده بود و نزاده شده است، یعنی نه در زمانی گذشته و نه در زمانی آینده. اقتربت صلات المغرب، یعنی که نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده، این مستمر ای اول تا آخر است. خب اینجا ببینید که لم دوبار تکرار شده، لم یلید نزاده شده است و نزاده شده است از او کسی، یعنی که با و لم یولد با تکرار شده. اما در جمله منقطعه ما چی گفتیم؟ لم یکتب زیدون درسه ثم کتبه، نفتیم که ثم لم، ثم لم یکتب. اگر خیلی میگفتیم ها همی وای میشه به استمرار، یعنی که من میشه. خب یک نفی را در اینجا بیان کردیم در لم، در لم ماموند، یک در لم ماموند. خب ایشم همو مثال میگه که لما تشرق الشمس، یعنی که قبل از کلام در نظر تا گپ زدن ما را، طلوع نکبود یعنی شمس افتاب نبرامده بود و همچنین در امو اثنه گپ زدن ما در امو حالت هم نبود اما همو ادمایی که گپ زدیسن در باره امو افتاب گفتیسن افتاب که نبرامد اینا منتظرن که افتاب حوز میبروید فهما منتظرن که افتاب حوز میبروید اما بگه که گفتیم که میسو خرج زیدون ولما یرجع در ایجا همچه هستن منتظرن که اونا میوین اما لم یرجع گفت در این حالا چی منتظر نیستن یعنی که گفت نبرومد نبرومد نرفت نرفت تمام بود چی تمام اول تا آخره این کرشید خب همه قدر بسیاری بعد میشه انشاءالله بود در جای شما در هر کتابی که رسیدیم در جای خشان بیان میکنیم انشاءالله انا سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اما حوارمون ماند حوارمون ان شاء الله حوارم ترجمه میکنیم خب حوارمون بین طلبه ها و مدرس های الدرس الحادی و العشرون خب الدرس الحادی و العشرون درس چند میشه درس 21 طلبه ها میگن که کیف حالك یا استاذنا حالا چی خیلی است ای استادی ما؟ مگه بخیرین؟ احمد الله و اشکروه الله اشکرو نمیکنه مگه الله سپاس میگم و اشکرو نمیکنه انا ما ارا هارونه معلومه یکی من هارونه نمیبینم الم یحضر آیا نیومد؟ مگه نم طلبه گفتن نعم بله اینه لم یحضر الیومه او امروز نیومد و این اصدقاؤه ثلاثتو و در کجا هستن رفیقانی و سیتا یعنی سی رفیقش کجا در هم ایضا لم یحضرو آنها نیز همچنین نیومدن اتعرفون این ذهبو آیا میدونین که کجا رفتن احد طلابی یکی از طلابا گفت که اظنو انهم ذهبو الى المطاری فکر میکنم که آنها بر فرودگاه رفتن لاستقبال رئيسهم براي استقبال رئيسشون الذي يأتي اليوم إلى مدينتي الذي يعني أنك هم رئيسي كي بقى يأتي اليوم إمروز ميويا إلى مدينة المنورة بمدينة منورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة مسجد پیامبر صلى الله عليه وسلم يعني كي جملة درست تر کمتر گفت که فکر میکنم یکی از طلبه گفت که فکر میکنم که آنها رفتن بر فرودگاه برای استقبال رئیسشان آنی که امروز می آید به مدینه منوره برای دیداربینی مسجدی پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی برای زیارت مسجد خب اکتبتم الواجباتی یا ابنائی آیا نویسندین وظیفه های خانگی تان ای پسران من؟ خب در اینجا واجباتی همین اولی خواندن کمتر در ذهن ما میتوه که برای چی همینجا واجباتی کس را گرفته گه خب در اینجا واجباتی مفعولون بهی منصوبه مفعولون بهی منصوبه اینه که برای چی کس را گرفته گه برای که جمع مانسی سالیمه جمع مانسی سالیم وای میشوه یعنی که حالت نسبش و حالت جرش کسره بود یعنی در اعراب برای همقب چی هستی؟ مفعول به منصوبه کتب فعل یعنی اکتبتم ا همزه استفهام است برای سوال یعنی سوال میتیه کتب فعل تو فعیل انا میم آخر علامت جمع شون یعنی که چی شید؟ فعل فعیل شید الواجباتی مفعول به منصوبه خب چی گفتن نعم کتبنا برای نویسوندیم انا لم اکتب یعنی علی گفت که من نویسوندم گفت لما لم تکتب یا بنیه گفت برای چی ننویسی بچه جانی من گفت که لأننی لم افهمی درس برای که من نفهمیدم درس را اینجا هم مفروب منصوبه خب اینجا التقای سبکینه اینه خی ایرم خوب احمیدتین افهمید درس یعنی که اینجا برای التقای سبکینه این کس را دادیم گفت که ما هو الشيء الذي لم يفهمه في درسي گفت چی است اون چیزی که تو نفهمیدی از درس گفت که لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. كوفكي من نفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية درشيعي. كثير من الطلاب لم يفهموا هذا بسرعة صلبهم نفهم الانرو أنا موسيقى كوفكي. سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. قف برسن أخو هارحوما هم أخو هارحوما كي دار مكتبي چي ميخونا الثانوية يعني مو سين في داحي وزنا ميخونا عن هذا يعني أز همي سوال أز همي موضوع برسنهم يعني بفرق بين جملة فعلية واسمي چي ولم يعرفن وندونستان. هو مدرس كوفكي أنا سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. شرح متميك بورديجار همين درس حاضر اسمعوا غشكنين. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم. جملة اسمية جملة يسكي أولش اسمش يعني باسم سربشا نحو السيارة جميلة. السيارة جميلة. حامد مريض يعني هم مبتداها خبري يعني باسم سارشتيجي. آمنة مجتهدة ومنا مجتهدة اسم مبتدا خبر. فكل جملة من هذه الجمل حامي همي جملة هوميكا از همي جملة هو تشيستي أولها اسم. أولشون اسم سي وهو المبتدا وهو مبتدا يعني كي اسم الشيء مبتدا. والجزء الثاني هو الخبر. المبتدا والخبر مرفوعان ياكي جزء اولش چی بود مبتدا بود و جزء دیمش خبر بود. المبتدا والخبر مرفوعان یعنی کی مبتدا و خبر چی هستن مرفوعان یعنی کی اعرابشون مرفوعه دائما مرفوعان. افهمتم آیا فهمیدید؟ طلبا گفتن نعم فهمناه جیدا بله فهمیدیم خوب. عباس میگه که انا لما افهم ما یکی من نفهمیده میگه خی سه نقطه موندگی یعنی که چیزی نفهمیدگیشه گفتگی یعنی بیان نکرد. قلت گفتی که این المبتدا و الخبر مرفوعانی و درسی که مبتدا و خبر مرفوع هستن فما معنی مرفوع پس معنی مرفوع چی هست؟ گفتی المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمه. المرفوع میگه همون اسمی هست که آخرش چی هستی؟ ضمه. نحو المدرس مثال المدرس الكتاب الباب خلاصة كلمه كي اخرشان چي بوشان دمه بوشان. عباس گفت كي الان فهمتو حاضر گفت فهمیدم يو كي الان فهمتو. مدرس مهي كي اما الجملة الفعلية اما مگه جملة فعلي مگه فهي الجملة التي اولها فعل. جمله است که اولش فعل باشه نحو دخل داخل شد المدرس خیف فعل قال المدير قال چه است فعل است يكتب طالب يكتب فعل است. ففي كل جمله من هذه الجمل كلمتان اجاز در همه جمله هایی که میگه از همین جمله ده کلمه ای هستن میگه الكلمه الاولى كلمة أولش ميجا فعل وكلمة الثاني تشيستاي كلمة أول وديوم يعني كي كوفكو دخل المدرس دخل المدرس يعني كي دي كلمة. كلمة أولش ميجا فعل وكلمة ديمش تشيستاي اسم وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. اسمي اسكي بعد الفعل ميجا وفعل نميدا ميشا الفاعل مرفوع. أفهمتم فعل مرفوع أيو فهمدين يعني كما فهمي مبتدا مرفوع وخبر مرفوع وفعل شيء مرفوع هنا اي مرفوعتان. طلبوا قلنا نعم فهمنا والحمد لله بري فهمين والحمد لله. يا استاذ علي مبرسا قلت قبل يومين ان الكلمه ثلاثه اقسام ياكي دروس بيش قلت بدك كلمه بس اقسم تقسيمها ما هي يعني كي كلام الكلمه ها انا نسيتها ما فرموشون كردم. مدرس ميگه که من يعرف هذا كي ميدونه. هاشم جواب داد گفت که انا من اقسم الكلمه الاسم والفعل والحرف. قسم های کلمه گفت چی هستن؟ اسم و فعل و حرف، یعنی سه قسم هستن. مدرس میگه هاتی مثالا لکل واحد منها یا امر. امر پرسید که بیار مثال بته گفت در هر یکی از آنها، لکل واحد منها یعنی در هر یک کدامی از آنها مثال بیار. امر جواب داد گفت که الاسم النحو، اسم مثالی، کتاب و قلم و طالب و رجل و مدرس، اینا اسم. و الفعل نحو، و فعل میگه مثالی، خرج و سجد و یجلس و یغسل و انا وکتب و قرع. خب یا را که واو قدید بچسبانیم خیلی میخونه شما وقت و وقر، اگر خیلی نچسبانیم و اکتو و اقرا. خب و الحرف نحو، حرف میگه مثالی، فی و الى و من و نعم و لا و لان و لم و سین، کما فی انا سااکلو یا که سااکلو مد میکنیم ده تا همزار شبهش که ادغام میکنیم چی میشه؟ مد میشه سااکلو. اینا چی هستن؟ گفت اینا حرف هستن. یعنی که چی را تقسیم کرد؟ کلمه عربا با ستا، با فعل و اسم با حرف. مدرس گفت که احسنت یا امر، احسنت ای امر، استریحو قلیلا، کمی دام بگیرین، یعنی کمی استراحت بکنین، نبدأ درس الجدید فی الحصة القادمة ان شاء الله. درس نو گفت در حصه دیم آغاز میکنیم ان شاء الله. خب حاشیم، اراجع المدیر من مکه یا استاد، آیا مدیر از مکه برگشت ای استاد؟ استاد گفت که لما یعنی لما در قاعده گرفته بودیم که میتونیم که جواب فعل چی بتیم، جوابی اما جمله در مقصد فقط لما بگیم، فعلا نیاریم، مثلا لما رجع نگیم، لما خلاص. گفت که لما یعنی مقصد که بر نگشت، سیرجع بعد یومین انشاءالله، و دو روز بعد بر میگرده. خب بعد خمس دقائق میگه، دقائقه امام المؤمنین صرفه، بعد از 5 دقیقه میگه مدرس انا ابدا الدرس الجديد، آیا درس نو آغاز میکنیم؟ ای طلبا پرسید، طلبا گفتن که محلا یا استاد. محلا یعنی که محلا در کدام حالت استفاده میبرن؟ در حالت تاسف، مثال وا ما اسپید نکدیم، وا مثال در تعجب میمونی که چه خیلی بگم از میفهمیم. گفت که مهلا یا استاد لما نكتب ما كتبت على السبوره، لما نكتب ما ننویسندم اون چیزی رو که ما كتبت یعنی الذي كتبت على السبوره، اون چیزی رو که در دوسکه نویسندی، مقصد که نویسندگی تن در دوسکه نویسندگی تا ما انا ننویسندم تا حال. مهلا و اگر که دوسکه را مثال تازه کنی ما ننویسندم یعنی دریافت نکردیم، به همین معنا میام محلا. خب یه مقدار بود. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.